تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari qala haddatsana Ma'an bin Isa Al-Qazzaz qala haddatsana Malik ibn Anas an Abi Hazim ibn Dinar. Ini kelihatan di sini ya, ibn Dinar. Abu Hazim maksudnya Salama bin Dinar. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ini sanad kota Madinah ya, sanadnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Manusia akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Baik.